अथर्वेद एकादश कांडम अथ चतुर्थो अनुवाक सुक्तम सात उच्छिष्टे से लेकर समाहितम। पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, शेष उत्पत्ति और परलय से बचे हुए अनंत परमेश्वर में संसार के नाम और रूप हैं। शेष परमात्मा में दृश्यमान संसार रखा हुआ है। शेष जगदीश्वर के भीतर मेघ और अग्नि सूर्य आदि भी और प्रत्येक पदार्थ बटोरा हुआ है। उच्छिष्ट से लेकर वात आहित दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, शेष अनंत परमेश्वर में सूर्य और पृथ्वी और प्रत्येक सत्ता वाला एकत्र किया गया है। शेष जगदीश्वर में जल धाराएं समुद्र चंद्रमा पवन रखा गया है। तीसरे श्लोक में जिसका भवार्थ इस प्रकार है, उच्छिष्ट से लेकर शरीरमय तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, शेष परमात्मा में दोनों सत्ता वाला दृश्यमान स्थूल और असत्ता वाला अदृश्यमान परमाणु रूप संसार मृत्यु पराक्रम और प्रजापालक गुण है। शेष परमेश्वर में लौकिक पदार्थ वशीभूत हैं और समूह समिष्टि संसार और व्यक्ति पृथक पृथक विशेष पदार्थ भी मुझ प्राणी में वर्तमान संपत्ति परमात्मा में है। दृढ़ से लेकर श्वेता चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, दृढ़ वृद्धि के साथ स्थिर और नायक गुण वेद ज्ञान और दस आकाश वायु तेज जल पृथ्वी ये पांच भूत और शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच तन्मात्राएं संसार बनाने वाले दिव्य पदार्थ शेष मंत्र परमात्मा में आश्रित हैं। जैसे नाभि के सब और पहिया पहिये का प्रत्येक अरा लगा होता है। ऋक् साम से लेकर तन्मय पांचवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, शेष मंत्र परमात्मा में वर्तमान वेदवाणी मोक्ष विज्ञान विद्वानों की पूजा उत्तम गान वेद ध्वनि आदि प्रकरण अनुकूल स्तोत्र गुणों का व्याख्यान। शेष में वर्तमान वृद्धिकारक व्यवहार स्वर अर्थात उदात अनुदात और स्वर भेद और सामवेद मोक्ष ज्ञान की वाणी वे मुझ में होवे। ऐन्द्राग्नम से लेकर मात्री छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, इंद्र मेघ और अग्नि सूर्य बिजली आदि का ज्ञान शुद्धिकारक वायु का ज्ञान बड़े नामों वाली वेद विद्याएं और महाव्रत और यज्ञ देव पूजा संगतिकरण और दान व्यवहार के सब अंग शेष परमात्मा में हैं। जैसे माता के उदर के भीतर गर्भ रहता है। राजसियम से लेकर मदीनतम सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, राजसो राजतिलिक यज्ञ वाजपेय विज्ञान और बल का रक्षक यज्ञ अग्निष्टोम आग व परमेश्वर का विद्वानों के गुणों की स्तुति तथा सन्मार्ग देने वाला व हिंसा रहित व्यवहार पूजनीय विचार और अश्वमेघ चक्रवर्ती राज्यपालन की मेधा अर्थात बुद्धि वाला व्यवहार और अन्य अत्यंत हर्षदायक जीवों की बढ़ती वाला व्यवहार शेष परमेश्वर में है। अग्न्याधियम से लेकर समाहिता आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, अग्नि की स्थापना और दीक्षा अर्थात नियम पालन व्रत वेद के साथ कामना पूरक व्यवहार ऊपर चढ़े हुए यज्ञ अर्थात पूजनीय व्यवहार और बैठकें शेष परमात्मा में अधिकार पूर्वक एकत्र किए गए हैं। अग्निहोत्रम से लेकर समाहिता नौवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, अग्नि में हवन और श्रद्धा भक्ति और दान कर्म व्रत नियम तप चित्त की एकाग्रता दक्षिणा प्रतिष्ठा वेद अध्ययन आतिथ्य आदि और अन्न दान आदि मुक्त पुण्य कर्म परमात्मा में अधिकार पूर्वक एकत्र किए गए हैं। एक रात्र से लेकर विद्या दसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, एक रात्रि वाला दो रात्रि वाला त्रंति मोल लिया गया, मोल लेने योग्य प्रशंसनीय व्यवहार व यज्ञ ये सब शेष परमात्मा में ओतप्रोत भली भांति बना हुआ रखा हुआ है और विद्या के साथ ईश्वर पूजा आदि के सूक्ष्म रूप रखे हैं। चतुरात्र से लेकर अमृते हिता ग्यारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, चार रात्रि वाला पांच रात्रि वाला छह रात्रि वाला और मिलकर दूने समय वाला सोलह रात्रि वाला और सात रात्रि वाला यज्ञ व व्यवहार शेष परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं और वे भी जो सब श्रेष्ठ व्यवहार अमरपन पुरुष व मोक्ष पद स्थापित हैं। प्रतिहारों से लेकर तन्मयी बारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, प्रत्युपकार कुल वृद्धि और संसार का जीतने वाला और जो सब ओर से जीतने वाला यज्ञ व व्यवहार है वह उसी दिन पूरा होने वाला और रात्रि बिताकर पूरा होने वाला और बारह दिन में पूरा होने वाला यज्ञ व व्यवहार भी शेष परमात्मा में है, वह मुझ में होवे। सुनिरिता से लेकर तत्रिपु तेरहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, प्रिय सत्यवाणी यथावत नम्रता रक्षा अन्न प्रकर्म बल और अमृत अर्थात मृत्यु व दुख से बचना अर्थात पुरुषार्थ इन सब कामना योग्य विषयों ने शेष परमात्मा में व्याप करके इष्ट फल के साथ मनुष्य को तृप्त किया है। नव भूमि से लेकर तन्मयी चौदहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, नौ अर्थात हमारे दो कान दो आंख दो नथने मुख पायु और उपस्थ इन नौ अर्थात सब इंद्रियों में जाने गए भूमि के देश अंतरिक्ष के लोक और प्रकाशमान लोक शेष परमात्मा में अधिकार पूर्वक ठहरे हुए हैं। सूर्य शेष परमेश्वर में सब ओर चमकता है और दिन रात्रि भी वह उनका सुख मुझ उपासक में होवे। उपहव्य से लेकर पिता पंद्रवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, प्राप्ति योग्य व्याप्ति वाले बाहरी उत्तम गुण को और जो श्रेष्ठ गुण बुद्धि के भीतर रखे हैं उनको भी सबका पोषक जनक हमारे उत्पन्न करने वाले का पिता पालक शेष परमात्मा धारण करता है। पिता से लेकर अति धन्य सोलवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, शेष परमात्मा जनक हमारे उत्पादक का पिता और प्राण हमारे जीवन का पोता पुत्र के पुत्र समान पीछे वर्तमान और दादा पिता के पिता समान पहले वर्तमान है। वे सबका ईश्वर महाप्रकर्मी परमात्मा भूमि पर बिना हराया हुआ बसता है। ऋतम सत्यम से लेकर बले सत्रवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सत्य शास्त्र सत्य वचन तप अर्थात इंद्रिय दमन राज्य परिश्रम और धर्म पक्षपात रहित न्यास और सत्य आचरण और कर्म उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होने वाला जगत वीरता लक्ष्मी सर संपत्ति और बल के भीतर वर्तमान बल शेष परमात्मा में है। समृद्धि रोज से लेकर हावी अठारवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, समृद्धि सर्था वृद्धि प्राकर्म संकल्प मन में विचार, हानि से रक्षक, क्षत्रिपन राज्य और छह फैली दिशाएं, वर्षवाणी प्रेरणाएं, अनेक प्रयत्न और ग्रह वस्तु शेष परमात्मा में अधिकार पूर्वक हैं। चतुर्होतार से लेकर इष्ट 19वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, चार अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण से ग्रह व्यवहार, चार महीनों में सिद्ध होने वाले कर्म, श्रद्धा प्रीति उत्पन्न करने वाली क्रियाएं और निश्चित विद्याएं, यज्ञ देने लेने योग्य वेद वाचाएं, प्राणियों के प्रबंध तथा इष्ट क्रियाएं शेष परमात्मा में हैं। अर्धमासा से लेकर माही 20वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, आधे महीने और महीने और ऋतुओं के साथ ऋतुओं के पदार्थ, शब्द करने वाली जल धाराएं, मेघ की गर्जन, सुनने योग्य वेदवाणी और भूमि शेष परमात्मा में है। शर्करा से लेकर श्रीता 21वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कंकर आदि पत्थर, बालू, औषधि अन्न आदि जड़ी बूटियां, घासें, बादल, बिजलियां, बरसात, वे सब परस्पर आश्रित द्रव्य शेष परमात्मा में ठहरे हैं। राधि से लेकर हिता 22वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अर्थ सिद्धि, प्राप्ति लाभ, समाप्ति पूर्ति, व्याप्ति अर्थात फैलाव, बढ़ाई बढ़ती, अत्यंत प्राप्ति और सब ओर से रखी हुई और गहरी रखी हुई विभूति संपत्ति शेष परमात्मा में रखी है। यक्ष से लेकर त्रिविश्रता 23वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, और जो कुछ प्राण श्वास प्रवास के साथ जीता है और जो कुछ नेत्र से देखता है, वे सब और आकाश में वर्तमान सूर्य के आकर्षण में ठहरे हुए सब गतिमान लोक शेष परमात्मा में उत्पन्न हुए हैं। ऋचा से लेकर दिविश्रिता 24वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, स्तुति विद्याएं व ऋग्वेद मंत्र, मोक्ष ज्ञान व सामवेद मंत्र और विद्वानों के सत्कार सहित, यजुर्वेद सहित अनंत प्रद कर्म व अथर्वेद मंत्र और प्राण पुरातन वृतांत, ये सब और आकाश में वर्तमान सूर्य के आकर्षण में ठहरे हुए सब गतिमान लोक शेष परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। प्राणापानों से लेकर दिविश्रिता 25वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्राण और अपान भीतर और बाहर जाने वाले श्वास, नेत्र कान और जो तत्व की बढ़ती और तत्वों की हानि, ये सब और आकाश में वर्तमान सूर्य के आकर्षण में ठहरे हुए सब गतिमान लोग परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। आनंदा से लेकर दिविश्रिता 26वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, आनंद हर्ष बड़े आनंद और जो बड़े उत्सवों से हर्ष देने वाले पदार्थ हैं, ये सब और आकाश में वर्तमान सूर्य के आकर्षण में ठहरे हुए सब गतिमान लोक परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। देवा पितरों से लेकर दिविश्रिता 27वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, मननशील लोग और जो गंधर्व पृथ्वी के धारण करने वाले और अप्सर आकाश में चलने वाले पुरुष हैं, वे सब और आकाश में वर्तमान सूर्य के आकर्षण में ठहरे हुए सब गतिमान लोग शेष परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। अथर्ववेद एकादशम कांडम सूक्तम 8 यत से लेकर अभवत, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जब सर्वज्ञ परमेश्वर सृष्टि की क्रिया को संकल्प मनोविचार के ग्रहण स्वीकार करने से अधिकार पूर्वक सब और लाया प्रकट किया, कौन उत्पत्ति में साधक योग्य पदार्थ और कौन वर वर्णीय इष्ट फल थे, कौन ही सर्वोत्तम वरों इष्ट फलों का देने वाला हुआ। तब से लेकर भवत दूसरा श्लोक जिसका भवत इस प्रकार है, तब ईश्वर का समर्थ और कर्म प्राणियों के कर्म का फल ही बड़े समुद्र परमेश्वर के गंभीर सामर्थ के भीतर दोनों थे। तप और कर्म ही वे प्रसिद्ध उत्पत्ति में साधन योग्य पदार्थ और वे ही वर वर्णीय इष्ट फल थे। ब्रह्म सबसे बड़ा परमात्मा सर्वोत्तम वरों इष्ट फलों का दाता हुआ। 10 से लेकर वदेत तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, 10 दिव्य पदार्थ, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, पूर्व काल में वर्तमान दिव्य पदार्थों कर्म फलों से परस्पर मिले हुए उत्पन्न हुए, जो पुरुष निश्चय करके उनको प्रत्यक्ष जानने में वह ही आज महान को बतलावे, अर्थात ब्रह्म को बतलावे। प्राणापानों से लेकर आकोतिम वाहन चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, प्राण और अपान भीतर और बाहर आने जाने वाला श्वास, नेत्र कान और जो सुख की और दुख की हानि, व्यान अर्थात सब नाड़ियों में रस पहुंचाने वाला वायु और उदान ऊपर को चढ़ाने वाला वायु, और वायु और मन, इन सब ने निश्चय करके संकल्प प्राणी के मनोविचार को सब ओर से प्राप्त कराया। अजाता से लेकर आसत पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ऋत्वें अन्न उत्पन्न थी और भी धाता अर्थात धारण करने वाले आकाश, बड़े पदार्थों का रक्षक वायु, इंद्र और अग्नि, सूर्य आदि और दिन रात अन्न उत्पन्न थे। तब उन्होंने ऋतु आदिकों ने कौन से सर्वश्रेष्ठ को पूजा था। तब से लेकर उपवासत छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, तब ईश्वर का समर्थ और कर्म प्राणियों के कर्म का फल ही बड़े समुद्र परमेश्वर के गंभीर सामर्थ्य के भीतर दोनों थे। तब ईश्वर का समर्थ निश्चय करके कर्म के फल अनुसार शीर स्वभाव आदि रचना से प्रकट हुआ है। सो उन्होंने ऋतु आदिकों ने सर्वश्रेष्ठ परमात्मा को पूजा था। यज्ञ से लेकर प्राणवित सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, इस दिखती हुई भूमि से पहले कल्प वाली जो भूमि थी और जिस भूमि को सत्य ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं, जो निश्चय करके उसे पहले कल्प वाली भूमि को नाम द्वारा तत्वता जान लेवे, वे प्राणविता पिछले वृतांत जानने वाला माना जावे। कुत इंद्र से लेकर अजायत आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कहां से किस कारण से इंद्र मेघ, कहां से सोम प्रेरक वायु, कहां से अग्नि सूर्य आदि तेज उत्पन्न हुआ है, कहां से त्वष्टा शीर आदि का कारण पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुआ है, कहां से धाता धारण करने वाला आकाश प्रकट हुआ है। इंद्रात से लेकर अजायत नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, इंद्र पूर्व करवलती मेघ से, इंद्र मेघ सोम प्रेरक वायु से, सोम प्रेरक वायु अग्नि सूर्य और तेज से, अग्नि सूर्य और तेज उत्पन्न हुआ है। त्वष्टा शीर आदि का कारण पृथ्वी तत्व है। निश्चय करके त्वष्टा शीर आदि के कारण पृथ्वी तत्व से प्रकट हुए हैं और धाता धारण करने वाले आकाश से धारण करने वाला आकाश उत्पन्न हुआ है। यह त से लेकर आस्ति दसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो वे दस दिव्य गुण दस इंद्रियों के विषय ग्राहक गुण पूर्व काल में वर्तमान दिव्य पदार्थों कर्म फलों से उत्पन्न हुए थे, वे पुत्र रूप इंद्रियों के गोलकों को स्थान दर्शन व विषय ग्राहक सामर्थ्य देकर कौन से स्थान में बैठते हैं। यदा से लेकर प्राविशत ग्यारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जब प्राणी के केशों हड्डी सूक्ष्म नाड़ी वायु से चलने वाली नस मांस हड्डियों के भीतर के रस को उस कर्ता परमेश्वर ने लाकर धरा और पैरों वाला हाथ पांव आदि अंगों वाला शरीर बनाकर कौन से स्थान में उसने पीछे प्रवेश किया। कथा से लेकर आभ्रत बारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, किस से किस उपादेय कारण से प्राणियों के केशों को कहाँ से सूक्ष्म नाड़ी ले चलाने वाली नस कहाँ से हड्डियों को उस कर्ता परमेश्वर ने लाकर धरा। अंगों छोड़ो मज्जा हड्डी के भीतर के रस और मांस को कर्ता प्रजापति परमेश्वर ने कहाँ से लाकर धरा। संसिचा से लेकर अविशन तेरहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, परस्पर सींचने वाले प्रसिद्ध वे दिव्य पदार्थ पृथ्वी आदि पंचभूत हैं जिन्होंने उन संग्रहों उपकरण द्रव्यों को मिलाकर भरा है। दिव्य पदार्थों ने सब मरण धर्मी शीर को परस्पर सींच कर पुरुष में आत्मा सहित शीर में प्रवेश किया है। और उसे लेकर ऋषि चौदहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, दोनों जंघाएं दोनों घुटनों दोनों पैरों दोनों हाथों और भी सिर मुख पसलियों दोनों कूच की टिप्पणी दोनों कुखों को तब किस ऋषि ज्ञानवान ने मिला दिया। शिरो से लेकर माही पंद्रहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, दोनों हाथों सिर और भी मुख जीभ गले की नाड़ियों और हंसली की हड्डियों इन सब को खाल से ढककर बड़ी जोड़ने वाली शक्ति परमेश्वर ने मिला दिया। याद से लेकर आ अभ्रत सोलहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जब जोड़ने वाली शक्ति परमेश्वर द्वारा जोड़ा हुआ वह महान समर्थ शीर पड़ा हुआ था तब जिस रंग से यह शीर आज रुचता है किसने इस शीर में वर्ण रंग सब ओर से भर दिए। सर्वे देवा से लेकर अभ्रत सत्रवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सब दिव्य पदार्थों तत्व गुणों ने उपकारीपन से समर्थ सहायक होना चाहा, उस कर्म को सत्यव्रता चलाने वाली परमेश्वर शक्ति जानती थी। वश करने वाले परमेश्वर की जो ईश्वरी उत्पन्न करने वाली शक्ति है उसने इस शरीर में रंग सब ओर से भर दिया। यत्वस्था से लेकर अविशन अठारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो कर्मकर्ता का अधिक उत्तम पिता पालक है, जब विश्वकर्ता उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने जीव के शरीर में विविध छेद किए तब दिव्य पदार्थों इंद्र की शक्तियों ने मरण धर्मी नश्वर शरीर को धर बनाकर पुरुष शरीर में प्रवेश किया। सपनों से लेकर प्राविशन उन्नीसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, नींद और भी थकावटे अलक्ष्मी महामारी दरिद्रता आदि अर्थात व्यवहार, दुखदायी इच्छाएं, बुढ़ापा, गंजापन, केशों के भूरेपन ने शरीर में धीरे धीरे प्रवेश किया। स्तंभ से लेकर अविशन 20वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, चोरी, दुष्टकर्म, पाप, सत्य, यज्ञ और वृद्धिकारक यश, बल और पराक्रम और हानि से रक्षक गुण क्षत्रिपन ने शरीर में धीरे धीरे प्रवेश किया। भूतिष्ठ से लेकर अविशन 21वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, संपत्ति और भी निर्धनता और दान शक्तियां और जो कंजूसी की बातें हैं उन्होंने और भूख और सब तृष्णाओं ने शरीर में धीरे धीरे प्रवेश किया। निंदाश से लेकर प्राविशन 22वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, निंदाएं, गुणों में दोष लगाने और भी अनिंदाएं, स्तुति, गुणों के कथन और जो कुछ हाँ ऐसा और ना ऐसा है और दक्षिणा, प्रतिष्ठा, श्रद्धा, सत्य, ईश्वर और वेद में विश्वास और अश्रद्धा, ईश्वर और वेद में भक्ति ना होना, इन सब ने शरीर में धीरे धीरे प्रवेश किया। विद्याश के लेकर यजो 23वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विद्याएं, तत्वज्ञान और भी अविद्याएं, मिथ्या कल्पनाएं और जो कुछ दूसरा उपदेश योग्य कर्म विद्या और अविद्या में संबंध रखने वाला विषय है वे और ब्रह्म, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम आदि तप, पदार्थों की गुण प्रकाशक विद्याएं, साम ज्ञान, मोक्ष विद्याएं और भी यजुर्ज्ञान, ब्रह्म निरूपक विद्याएं, इन सब ने शरीर में प्रवेश किया। आनंदा से लेकर प्राविशन 24वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, आनंद, हर्ष, बड़े आनंद और ये बड़े उत्सवों से हर्ष देने वाले पदार्थ हैं वे सब और हंसी, नाचों और मंगल कामों, खेल कूद आदि, इन सब ने शरीर में धीरे धीरे प्रवेश किया। आलापा से लेकर युजा 25वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, आलाप, सार्थक बातें और प्रलाप, अनर्थक बातें, बकवाद और जो व्यवखानों के कथन व्यवहार हैं उन सबने और उद्योगों, प्रयोजनों और योगों, समाधि क्रियाओं, इन सब ने शरीर में प्रवेश किया। प्राणापानों से लेकर इयंते 26वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्राण और अपान, भीतर बाहर जाने वाला श्वास, नेत्र, कान और जो सुख की निर्हानि और दुख की हानि, सब नाड़ियों में रस पहुंचाने वाला वायु और उदान, ऊपर को चढ़ने वाला वायु, वाणी और मन से ये सब शरीर के साथ चलते हैं। अशीष से लेकर प्रविशन 27वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, आशीर्वादों, हित प्रार्थनाओं और उत्तम शासनों और यथावत प्रबंधों और जो विशेष परामर्श हैं जिन्होंने अनेक विचारों और सब संकल्पों, मनोरथों ने शरीर में धीरे धीरे प्रवेश किया। आस्तेयों से लेकर असाध्यन 28वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अस्थि रुधिर में रहने वाले और वस्ति में रहने वाले और शीघ्र चलने वाले और दुर्बल पतले गाढ़े गोह शरीर के गुप्त स्थान में रहने वाले और तेज व रज में रहने वाले जो जल हैं उन जलों को परस्पर बंधे हुए मैं उन ईश्वर निमम ने पहुंचाया। अस्थि से लेकर अविशन 29वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, व्यापक दिव्य गुणों ईश्वर नियमों ने फिर हड्डी को समिधा ईंधन समान पाक साधन बनाकर और तेज व स्थिर रज को घृत घृत समान पुष्टिकारक बनाकर आठ प्रकार से रस अर्थात खाए अन्न का सार रक्त मांस मेदा अस्थि मज्जा वीर व स्थिर रज इन सात धातुओं और मन के द्वारा पुरुष प्राणी के शरीर को चलाया और उनमें उन्होंने प्रवेश किया। या आपो से लेकर प्रजापति तीसवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो व्यापक इंद्रियों की शक्तियां और जो दिव्य गुण वाले इंद्रियों के गोलक हैं और जो विराट विविध प्रकार शोभायमान प्रकृति ब्रह्म परमात्मा के साथ है, इस सब ने और अन्न ने शरीर में प्रवेश किया और प्रजापति इंद्रिक आदि प्रजाओं को का स्वामी जीवात्मा शरीर में अधिकार पूर्वक ठहरा। सूर्यास्त से लेकर अग्नि 31वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सूर्य ने जीवात्मा के नेत्र को, वायु ने प्राण उसके श्वास प्रवास को विशेष करके स्वीकार किया, फिर दिव्य पदार्थों दूसरे इंद्रिय आदियों ने इस जीवात्मा का दूसरा शरीर व अव्यय समूह अग्नि को दान किया। तस्मात से लेकर इवास्ति 32वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, उससे ब्रह्म से उत्पन्न निश्चय करके पुरुष पुरुष शरीर को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म परमात्मा परम ऐश्वर्य वाला है ऐसा मानता है, क्योंकि इस परमात्मा में सब दिव्य पदार्थ पृथ्वी सूर्य आदि लोग ठहरते हैं। जैसे गौएं गौशाला में सुख से रहती हैं। प्रथमेन से लेकर सेवते 33वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, पहले मरण समय के पहले से और मरण के साथ तीन प्रकार पर नाना गति से वह प्राणी चला चलता है। वह प्राणी एक शुभ कर्म से उस मोक्ष सुख को पाता है, एक पाप कर्म से उस नरक स्थानों को पाता है, एक पुण्य पाप के साथ मिले कर्म से यहाँ पर मध्य अवस्था में नियम से रहता है। अपसु से लेकर उच्यते 34वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, बाफ वाले बड़े हुए अंतरिक्ष के भीतर शीर रखा हुआ है, उस शीर के भीतर बल गतिकारक व बुद्धिकारक जीवात्मा अधिकार पूर्वक है। उस जीवात्मा से ऊपर बल अर्थात गतिकारक व बुद्धिकारक परमात्मा कहा जाता है। इति चतुर्थो अनुवाद। अथर्वेद एकादश कांडम अथ पंचमो अनुवाद सूक्तम 9 ये वाहवों से लेकर दर्श पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो बुझाएं जो बाण जो धर्म के धनुषों के वीर कर्म हैं उनको तलवारों परसाओं कुल्हाड़ों अस्त्र शस्त्र को और जो कुछ हृदय में विचार और संकल्प हैं उन सब कर्म को हे अरबुद्धि शूर सेनापति राजन तुम अमित्रों के लिए देखने को कर और हम अपने बड़े उपायों को दिखावें। उत्तिष्ठ से लेकर अर्बुदे दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे प्रेरक विजयजनों तुम उठो और कवचों को पहनो, शूर सेनापति जो हमारे मित्र हैं वे सब तुम लोगों के देखे हुए और रक्षित हुए। उत्थिष्टमा से लेकर अर्बुदे तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे अर्बुदी, हे शूर सेनापति, राजन और प्रजागण, तुम दोनों खड़े हो जाओ। दोनों पकड़ने और बांधने के यंत्रों से युद्ध आरंभ करो और वैरियों की सेनाओं को तुम दोनों बांध लो। अर्बुदीर नाम से लेकर सैन्या, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अर्बुदि अर्थात शूर सेनापति राजा, जो प्रसिद्ध विजय पुरुष है और जो ऐश्वर्यवान निरंतर पुरुषार्थी प्रजागण हैं, जिन दोनों से अंतरिक्ष घिरा हुआ है और जो ये बड़ी पृथ्वी घिरी है, उन दोनों जीवों के स्नेहियों के द्वारा सेना से जीते हुए को मैं प्रजागण निरंतर पाऊं। उत्तिष्ठ से लेकर वारे, पांचवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विजय जन, शूर सेनापति राजन, तू अपनी सेना के साथ खड़ा हो। अमित्रों की सेना को पीसता हुआ तुम भोगवियों हो, सांप की कुंडली के समान सेना की रचनाओं से खेल ले। सब चातान से लेकर सैन्य, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे निरंतर पुरुषार्थी प्रजागण, बड़े उपायों में से सात उत्तम उपायों अर्थात राज्य के अंगों को दिखाता हुआ तू उन सब के साथ जैसे अग्नि में घी चढ़ने पर तू अपनी सेना सहित खड़ा हो। प्रतिधनाना से लेकर तब सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सिर आदि घुमती हुई, मुख पर आंसू बहाती हुई, मंद कानों वाली और केश बिखेरे हुए शत्रु की माता पत्नी बहन आदि अपने पुरुष के मारे जाने पर हे अर्बुदि शूर सेनापति राजन, तेरे तोड़ने फोड़ने पर रोवे। सर्कश्यंति से लेकर तब आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कार्यकर्ता पुत्र पति भाई और बंधुओं को समेटती हुई और मन से चाहती हुई माता पत्नी भगनी और इस्त्र है अर्बुदि शूर सेनापति, तेरे तोड़ने फोड़ने पर रोवे। अरिकलावा से लेकर तब नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अपने बल से भय देने वाले चील आदि, हिंसा में सुख मनाने वाले सारस आदि, खाऊ गिद्ध शेन बाज कौवे चीले पक्षीगण तृप्त हो में, जिन पक्षियों को अमित्रों पर दिखाता हुआ तू शूर सेनापति राजन अपने तोड़ फोड़ कर्म में वर्तमान हो। आयो सर्व से लेकर तवा दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। और भी सब कुत्ते के से पैर वाले सियार आदि हिंसकों का समूह, मक्खी और कीड़ा पुरुषों की लोथों के ऊपर हे अर्बुदि शूर सेनापति राजन, तेरे तोड़ने फोड़ने पर तृप्त हुए। आग्रहितम से लेकर तब ग्यारहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे निरंतर पुरुषार्थी प्रजागण और शूर सेनापति राजन, शत्रुओं को तुम दोनों घेर लो और उनके श्वास प्रवासों को उखाड़ दो। लगातार बोले हुए घोषणा शब्द गूंज उठे, जिन घोषणाओं को अमित्रों पर दिखाता हुआ तुम हे अर्बुदि शूर सेनापति राजन अपने तोड़ फोड़ कर्म में वर्तमान हो। उच्च से लेकर अर्बुद बारहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उन्हें कंपा दे, वे घबरा कर चले जावें, अमित्रों को भय के साथ संयुक्त कर हे निरंतर पुरुषार्थी प्रजागण, चौड़ी पकड़ वाले भुज बंधनों से अमित्रों को भेद ले। मुझंतु से लेकर तब 13वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, इन शत्रों की भुजाएं निकम्मी हो जावें और जो कुछ हृदय में विचार और संकल्प हैं इनका मैं कुछ भी हे अर बुद्धिशूर सेनापति राजन तेरे तोड़ने फोड़ने पर ना बचा सके। प्रतिधानान से लेकर तव 14वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, छाती और दोनों छाती के दोनों ओर के भागों को धुनती हुई और पीटती हुई बिना तेल लगाए केश बिखेरे हुए रोती हुई स्त्रियां अपने पुरुष के मारे जाने से हे अर्बुद्धि शूर प्रजापति राजन तेरे तोड़ने फोड़ने पर दौड़ती फिरे। अर्बुदे से लेकर दर्श 15वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, शूर सेनापति राजन वृद्धि वाली और प्रजाओं में व्यापने वाली सुंदरताएं जिताने वाली क्रियाओं को मित्रों के लिए भीतर ले पात्र अंतःकरण में अत्यंत युद्ध करने वाली दुष्ट प्रयोजन को खोजने वाली पीड़ा को उन सब पीड़ाओं को हे अर बुद्धि शूर सेनापति राजन तो अमित्रों के लिए देखने को कर और हमें अपने बड़े उपायों को दिखा दे। खडूरे से लेकर रक्षासी 16वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, खड़क तलवार पर निधड़क चढ़ जाने वाली अभिमानी खरबों बहुत गिनती मनुष्यों में रहने वाली सेना को और जो उदार दानशील और जो अंतःकरण से हितकारी गंधर्व पृथ्वी के धारण करने वाले और प्रजाओं व आकाश में चलने वाले विवेकी लोग हैं उनको दिखा और जो सर्प के समान हिंसक और पामर जन राक्षस हैं कंपा दे। चतुर्दश से लेकर अभ्यास 17वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, चार दाणों वाले बड़े हाथियों और काले दांतों वाले कुंभ समान घड़ा समान बड़े अंडकोश वाले रुधिर मुखों सिंह और जीवों को और जो स्वभाव से भयानक और भी ऊपरी आकार से भयानक हैं उनको कपा दे। उद से लेकर अधीनों 18वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे अर्बुद्धि शूर सेनापति राजन तो शत्रुओं की उन सेचनशील उमड़ती हुई सेनाओं को कपा दे। जीता हुआ प्रजागण और विजयी राजा जीवों के स्नेही आप दोनों वैरियों को जीते। प्रबलिविदाम से लेकर सैन्य 19वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे निरंतर पुरुषार्थी प्रजागण घिरा हुआ कुचला हुआ मारा गया वैरी सो जावे। अग्नि की जीभें और धुएं की चोटियां आग्नेय शस्त्रों से सेना द्वारा जीती हुई चलें। अर्बुदे से लेकर कश्चन 20वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे अर्बुद्धि शूर सेनापति राजन वाणियों कर्मों और बुद्धियों के पालने वाले इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले आप उन सेना के द्वारा बाहर हटाए गए वैरियों में से अच्छे अच्छे को मारे इनमें से कोई भी ना छूटे। उत्कसंत से लेकर मित्रना 21वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, शत्रुओं के हृदय उकस जावें हिल जावें प्राण श्वास प्रवास ऊंचा होकर चढ़ जावे मुख की सुखाई शत्रुओं को व्यापे और हमारे लिए मित्र रखने वाले जनों को ना व्यापे। ये चै धीरा से लेकर परदर्श 22वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो धीर धैर्यवान और जो अधीर चंचल हट जाने वाले और जो बहरे शिक्षा ना सुनने वाले हैं और जो अंधकार युक्त हिंसक और उद्योगों में रहने वाले हैं इन सब लोगों को हे अर्बुद्धि शूर सेनापति राजन तू अमित्रों के देखने के लिए कर और हमें अपने बड़े उपायों को दिखा दे। और बुद्धिस्ट से लेकर शस्त्रंश। 23वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, शूर सेनापति राजा और त्रिसंधि तीनों कर्म उपासना और ज्ञान से में मेल अर्थात प्रीति रखने वाला विद्वान पुरुष आप दोनों हमारे शत्रुओं को छेद डाले, जिससे है अंधकार नाशक वाणियों कर्मों और बुद्धियों के पालने वाले बड़े ऐश्वर्य वाले राजन इन शत्रुओं को सहस्त्र करके हम मारें। वंशपति से लेकर प्रदर्श्य 24वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सेवनीय शास्त्रों के पालन करने वाले पुरुषों, सेवनीय शास्त्रों के पालन करने वालों के संबंधी पदार्थों, अन्न आदि औषधियों और जड़ी बूटियों को गंधर्वों पृथ्वी के धारण करने वालों और अप्सरों आकाश में चलने वाली सर्पों सर्पों के समान तीव्र दृष्टि वाले विजय चाहने वाले पुण्य आत्मा पितरों महाविद्वानों इन सब लोगों को हे अर्बुद्धि शूर सेनापति राजन, तुम अमित्रों के देखने को कर और बड़े उपायों को दिखा दे। ईशाम से लेकर तव 25वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य शूर लोग विजयी आदित्य अखंड ब्रह्मचारी और वेद का रक्षक पुरुष तुम्हारे शासक हुए हैं, बड़ा ऐश्वर्यवान तेजस्वी धारणकर्ता और प्रेरक और प्रजापालक मनुष्य तुम्हारे शासक हुए हैं, ऋषि लोग महाज्ञानी पुरुष तुम्हारे शासक हुए हैं, जिन विद्वानों को वैरियों पर दिखाता हुआ हे अर्बुद्धि शूर सेनापति राजन अपने तोड़ फोड़ कर्म में तो वर्तमान हुआ है। तिशाम से लेकर तिष्ठम 26वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, उन सब के शासक होकर हे प्रेरक विजय जनों, तुम उठो और कवचों को पहनो, इस संग्राम को जीत कर अपने अपने लोकों स्थानों को फैल कर ठहरो। अथर्वेद एकादश कांडम सुक्तम 10 उत्तिष्ठन से लेकर धावत पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे उदार पुरुषों बड़े अनुभव लोगों उठो और झंडों के साथ कवचों को पहनो और जो सर्प सर्पों के समान हिंसक पामर जन राक्षस हैं उन शत्रुओं पर धावा करो। ईशाम मोह से लेकर उपासताम दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे त्रिसंधि तीनों कर्मों उपासना और ज्ञान में मेल रखने वाले सेनापति, तुम्हारी शासन शक्ति और राज्य के विस्तार को तुम्हारे रक्तवर्ण द्रावण्य रूप वाले झंडों के साथ मैं प्रजाजन जानता हूँ, जो ज्ञानियों के बताए हुए दुष्ट नाम वाले दोष अंतरिक्ष में जो सूर्य में और जो पृथ्वी पर हैं वे सब दोष त्रिसंधि त्रयी कुशल विद्वान के चित्त में हीन होकर रहे। अयोमुखा से लेकर त्रेषेधिना तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, लोहे के समान कठोर मुख वाले सुई के तुल्य मुख वाले शमी वृक्षों के से कटीले मुख वाले मांस खाने वाले और पवन के से वेग वाले पशु पक्षी त्रिसंधि अर्थात विद्वान करके वज्र से मारे गए वैरियों को चिपट जाएं। अंतरदेही से लेकर मैं वशो चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे उत्तम ज्ञान वाले हे आदित्य अखंड ब्रह्मचारी, बहुत लोगों को रण क्षेत्र के बीच में रख मेरी यह अच्छे ढंग से स्थापित सेना त्रिसंधि के वश में होवे अर्थात विद्वान सेनापति के वश में होवे। उत्तिष्ठ तौन से लेकर प्रिया 5वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे विजय जन हे अर्बुद्धिशूर सेनापति राजन, तू तो अपनी सेना के साथ खड़ा हो, ये बलि धर्म युद्ध भेंट तुम्हारे लिए यथावत दी गई है, त्रिसंधि की यही प्यारी आहुति बलि व भेंट है। क्षितिपदी से लेकर सैन्य 6वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, उजाले और अंधेरे में गति वाले चारों धर्म अर्थ काम मोक्ष में अधिकार वाली यह बाण विद्या में चतुर सेना शत्रुओं को काट डाले, हे छेदनशील सेना त्रिसंधि त्रय कुशल सेनापति की सेना के साथ शत्रुओं के मारने को वर्तमान हो। धुमाक्षी से लेकर केतव सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, धुएं भरी आंखों वाली मंद कानों वाली शत्रु सेना गिर जावे और रोवे, त्रिसंधि त्रय कुशल सेनापति की सेना द्वारा जीतने पर रक्तवरण धाम्य रूप वाले झंडे होवें। अवायान ताम से लेकर रदंताम आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे गति वाले प्राणी उत्तरें, जो पंख वाले हैं और जो अंतरिक्ष के भीतर प्रकाश में चलते हैं, कुत्ते के से पैर वाले सियार आदि मक्खियाँ चढ़ें, मांसाहारी गिद्ध लोथ पर नीचे खरोचे। यम इंद्रेन से लेकर मामुता नौवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे बृहस्पति बड़ो बड़ो के रक्षक राजन, जिस प्रतिज्ञा को प्रत्येक जीव के साथ और ब्रह्म परमात्मा के साथ तूने ठहराया है, मैं प्रजाजन उस प्राणियों के साथ प्रतिज्ञा से सब विजय चाहने वाले लोगों को यहाँ बुलाता हूँ, इस ओर से जीतो उस ओर से मत जीतो। बृहस्पति से लेकर अश्रेयन दसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, विद्वानों के शिष्य बृहस्पति बड़े बड़ों के रक्षक राजा ने और वेद ज्ञान से तीक्ष्ण किए गए ऋषियों धर्म रक्षों ने विजय की इच्छा में असुर नाशक शस्त्र रूप त्रय कुशल सेनापति का आश्रय लिया है। ये नासों से लेकर बलायच है ग्यारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जिस सेनापति द्वारा रक्षित ये आदित्य अखंड ब्रह्मचारी और इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाला पुरुष दोनों ठहरते हैं, उस त्रिसंधि त्रय कुशल सेनापति को विजय चाहने वालों ने पराक्रम और बल के लिए भेजा है। सर से लेकर वधम बारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सब लोगों को विजय चाहने वालों ने इस आहुति बलि व भेंट से सर्था जीता है। विद्वानों के शिष्य बृहस्पति बड़ो बड़ो के रक्षक राजा ने जिस असुर नाशक शस्त्र वज्र रूप सेनापति को सींचा है बढ़ाया है। बृहस्पति से लेकर हनम्योत्सा तेरहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, विद्वानों के शिष्य बड़े बड़ों के रक्षक राजा ने जिस असुर नाशक शस्त्र वज्र रूप सेनापति को सींचा है बढ़ाया है, उसी सेनापति के साथ है बृहस्पति बड़ो बड़ो के रक्षक राजन, मैं वीर पुरुष प्राकर्म से उस सेना पर पोचा फेरता हूँ और वैरियों को मारता हूँ। सर्वे देवा से लेकर मामुता चौदवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वे सब विजय जन यहाँ चले आते हैं जो भक्ति से सिद्ध किए हुए को खाते हैं, वे तुम इस आहुति बलि व भेंट को सेवन करो, इस ओर से जीतो उस ओर से मत जीतो। सर्वे देवा से लेकर जीता पंद्रहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सब व्यवहार कुशल लोग यहाँ चले आवे, त्रिसंधि त्रिशय सेनापति की ये प्यारी आहुति बलि व भेंट है, हे वीरो उस बड़ी प्रतिज्ञा को रख लो जिससे पहले असुर लोग जीत गए हैं। वायुर्थ से लेकर पंथाम सोलवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वायु बलवान व वायु समान शीघ्रगामी राजा वैरियों के वानों के सिरों को झुका देवे, इंद्र बड़ा प्रतापी सेनानी इन शत्रुओं के भुजाओं को तोड़ डाले, वे शत्रु बाण लगाने को न समर्थ हो, आदित्य खंड ब्रह्मचारी व सूर्य समान तेजस्वी सेना अध्यक्ष इनके अस्त्रों भाले बाण तलवार आदि को नष्ट कर देवे, चंद्रमा अनंतदाता व चंद्र समान शांतिप्रद सेनापति मार्ग पर न चलने वाले शत्रु का बंधन करे। यदि से लेकर कृधि सत्रहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो शत्रुओं ने राजा के नगरों पर चढ़ाई की है और हमारे धन को अपने रक्षा साधन बनाया है, हमारे शीर रक्षा साधन को अपना रक्षा साधन बनाए हुए उन लोगों ने जो कुछ ढींग मारी है उन सबको नीरस व फीका कर दे। क्रव्य से लेकर पद्यस्य 18वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे त्रिसंधि त्रय कुशल राजन, शत्रुओं के लिए मांस भक्षक कष्ट और मृत्यु के साथ अग्रगामी पुरुष का अनुवर्ती होकर तो अपनी सेना के साथ चढ़ाई कर वैरियों को जीत और आगे बढ़। तिष्ठे से लेकर कश्चन 19वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे त्रिसंधि त्रय कुशल राजन, तो अंधकार से वैरियों को घेर ले, दही घृत आदि खाद्य वस्तुओं से हटाएंगे, इन शत्रुओं में से कोई भी ना छटे। शितिपदी से लेकर नियोरबुद्धे 20वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, उजाले और अंधकार की गति वाली सेना वैरियों की उन सींचने वाली सहायक सेनाओं पर टूट पड़े। नित्य पुरुषार्थी राजन, आज वैरियों की वे सेनाएं अचेत हो जावें। न्योरबुदे से लेकर जही 21वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे नित्य पुरुषार्थी राजन, वैरी घबराए हुए हैं, इनमें से अच्छे अच्छे को मार, इस सेना से मार। यश्चे लेकर श्याम 22वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो कोई कवच वाला है और जो कोई बिना कवच वाला है और जो वैरी दौड़ झपट में है, धनुषों की डोरी के फंदों से और कवचों के फंदों से दौड़ झपट के साथ मार डाला गया, वह सोवे। ये से लेकर भूम्याम 23वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो शत्रु लोग कवच विशेष पहने हैं, जो बिना वर्म वाले हैं और जो झिलम वाले हैं, हे शूर सेनापति, उन सब मारे गयों को कुत्ते रण भूमि पर खामे। ये रथिनों से लेकर पत्रिन 24वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो शत्रु रथ वाले हैं, जो बिना रथ वाले हैं, जो बिना वाहन वाले पैदल हैं और जो वाहन वाले हाथी और पर चढ़े हुए हैं, उन सब मारे गयों को सिद्ध शेन बाज आदि पक्षीगण खावे। शस्त्र से लेकर कजगा कितरा 24वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हथियारों की मारा मार में छेद डाली गई, प्यास की उत्पत्ति से सताई गई, शस्त्र लोगों वाली वैरियों की सेना सो जावे। मर्म से लेकर युत्सती 26वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, शीघ्रगामी पक्षी गिद्ध आदि मर्म स्थानों में छिदे हुए, चिल्लाते हुए, कुचले हुए, पड़े हुए उस दुष्ट विचार वाले को खामे, जो शत्रु हमारे इस प्रत्यक्ष प्राप्त हुई बलि व भेंट को झगड़ना चाहता है। यामदेवा से लेकर त्रिशंधिना 27वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जिस आहुति को विजय चाहने वाले पुरुष अनुष्ठान करते हैं, जिस आहुति की निष्फलता नहीं है, उस आहुति से अंधकार नाशक इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाला पुरुष त्रिसंधि त्रय कुशल सेना के साथ वज्र द्वारा शत्रुओं को मारे। इति पंचमो अनुवाक एकादशम कांडम समाप्तम।